Moltes gràcies, Víctor. Estem nosaltres molt agraït de tota aquesta energia que ens estàs impregnat de Radio Tortuga. Moltes gràcies. I aquí nosaltres estem flancant a Toni Mengual, Missy i su persona. Bueno, es que es muy, muy curioso. Parece mentira, pero Víctor nos está haciendo como el telón, ¿no? Así es. Porque en realidad en Sudamérica el tambor tiene un significado, los ruidos, los ritmos tienen signos. Esos son signos que vienen con la melodía, vienen con el viento. Es la relación entre el hombre y sus condiciones naturales para darse el acompañamiento. La soledad fue rota, como decía el poeta César Vallejo, cuando sonó algo. Y por eso había una soledad muy grande, no triste, pero sí una soledad muy grande en los pueblos de Tramuntana. Algo ha habido que ha hecho un cataclismo, que ha removido corazones, conciencias y voluntades. Y esa persona que inició ese pequeño gran proyecto está aquí con nosotros, que está dirigiendo una gran batucada de los pueblos de Buñola y Santa María, si es que mal no recuerdo. Y tenemos y presentamos a la batucada y a Toni Amengual. Toni Amengual. Moltes gràcies, Toni Amengual, per estar aquí. Abans de dar paso a Toni Amengual, le volem comentar i anunciar a tots els nens que a l'extrem a l'esquerra comença el taller de xapes. El que vulgueu fer xapes de sa tortuga, de Tortuga Ràdio, allà a l'extrem en esquerra està el taller de xapa ara mateix. I con nosaltres està aquí Toni Mengual. Bona tarda, Toni. Encantat d'estar aquí. Encantat d'estar aquí amb vosaltres. Toni, dígame brevemente una reseña de esta gran batucada que sona molt fort aquí, en aquesta isla. Mira, aquesta batucada és un projecte que surt de dos projectes conjunts que van començar l'any passat per l'octubre a Santa Maria i a Buñola. Van començar dues batucades paral·leles i jo ja vaig anar amb la idea de dir, bueno, pues els ensenyo el mateix que els ensenyen els altres en la finalitat de poder-los juntar. Clar, són 40 i pico per una banda, 30 i pico per l'altra, quan vos poden juntar pues, són quasi 80 i no n'hi ha d'altra tan grossa. Avui tenim a quantes... Avui jo crec que són prop de 50. Prop de 50, molt bé, moltes gràcies a totes la batucada. Però, a més, Toni, m'agradaria que també nos presentassi, perquè crec que n'hi ha una persona que fa anys avui, no? Ah, sí? És bé. Sí? Tenim un que faci aniversari, és en Dani. Dani. Hola, Dani. Bé, jo crec que no diràs quants anys fa, no? Se pot dir. Se pot dir, molt sí. Bé. 33. 33 anys, molt bé. I... Una edat molt interessant, en sí, realitat. Sí, sí. Dani, el instrument que toques, com se diu? Un gansà. Un gansà. És instrument és originari d'on, sap? No, bé. Aquest instrument ve dels instruments de platineles africans. Africans? Sí, de percussió. Sí, molt senzill com sona. Sí. És genial. Moltes gràcies, Toni. Fa electricitat en el cor. En Llatinoamèrica fan aquest mateix instrument con tapa de les botelles. Con les tapes de les botelles se fan aquest mateix instrument. Se diu la sonaja. I hi ha també un instrument molt curiós que és prescut en aquest, que se fa en les ungles de cabra. En les ungles de cabra, sí. En les ungles de cabra i fa un so molt més sec, molt més curiós. Cristina, també, una que tindrem avui per la tarda, Lucía Febrero estarà i té també aquest instrument en el seu repertori. I, Toni, volia comentar-te, demanar-te més bé, quant instrument té i què diferència n'hi ha entre un i l'altre? Bueno, nosaltres empleem 8 instruments diferents. 8 instruments. O 7 o 8, a vegades 8, a vegades 7. Són 3 tons diferents de tambors, que van de petit a gros, un greu, un mitjà i un agut. Llavors les caixes, llavors els ganzaques que tocaven Dani, llavors els tamborins, que són uns tambores petits que es toquen percutint sí, amb la maceta, i llavors els agogós, que són unes campanetes, que són dues campanes, que també tenen dos tons. Que fan molt de renou, eh? I llavors el repenique, que s'emplea més que res per dirigir, per marcar les turades, perquè la gent contesti, i això. Toni, crec que vol dir qualque cosa. Ah, i també tenim els timbaos, que és el típic, que és el típic instrument de percussió en ses mans. Va. Que tots els timbaos i tipus, aquest tipus d'instrument venen de djembe, de djembe yoruba. Sí. No, de, que en Víctor, si està aquí, me lo pot explicar perquè ell és yoruba. Ara sí, després no l'explicarà bé. Mi pregunta más bien va dirigida en el otro sentido, que sería el sentido antropológico. Me explico. Me hace mucha ilusión saber cuánta cantidad de mujeres hay y cuánta cantidad de hombres hay. O sea, para determinar el porcentaje de esta batucada. Pues mira, el porcentaje es de un 85% de dones y un 15% de hombres. Ole, vaya, ole, vaya. Ole. Ya me ha parecido. Molt bé. No. Sempre la dona, la veritat és que la que porta aquí tota l'energia per aquesta activitat, per aquesta i totes, sí, pràcticament. Sí, la veritat que sí. Sí. Molt bé, Toni, pues, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres també, a tot. Moltes gràcies a tot el grup de Sarabà, de Bunyola i Santa Maria, no és vera? I passam a la música. Passam a la música i Vinga. També els nens que vulguin fer la xapa, poden fer la xapa. Moltes gràcies, Toni. Salut i molt d'anys.